zonga zonga, na iwa yomuninga, na dikomona pasi nzuri, na dikomona pasi pona yoye. Génération Chacho. Yonde mi vraiment di kinto zambana pesa pokuli motema yonde mi atako yonde mi maude azanga papa azanga mama azanga ndeko moto oyu oyu alinga kali oyu pesa yonde nanga imotema yonde nanga imotema meke ata kumbangu pesa kawayo yanga yele kinde kaye mikolo ele kae basante ele kae bambu leko leka asinga na mposa naka nanga kaka yote mokana ya posto mokana na yewe nako makotela ninge bakristo basela kala vya paradiso aminga na sengi na nanyo ebeleka pesa hata esika moke ya mi nasanga motema mponanga eko kisimu yondi bibwa mao tikipeza hana beba uka ni motema yombo ya tako yao ima ulehi azanga papa, azanga mama, azanga teko moto oyo, oyo alinga kari, oyo alipesa yoto nanga imote maoto nanga imote machu atako bandi pesa toyo yanga Nikolo ele kae, basante ele kae, bambu leko leka La singa na posa naka, nangaka kayote Mokanda ya posa, mokanda ya famba na koma kosela Nenge bakito basela kala kiteja Aminga na sengi kata ya ebeleta Yeah.